Rób zakupy w sklepie Eleclerc i odbierz podwójną liczbę naklejek oraz punktów bonusowych. Zdobądź szybciej kolekcję pluszaków. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Eleclerc. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 dzień marca i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wiatr pozrywał dachy z domów, są także problemy na drogach, a to jeszcze nie koniec takiej pogody. Pensje i świadczenia społeczne na europejskim poziomie, taki plan ogłosił w Katowicach prezes PiSu. W serwisie Trójki także groźby Moskwy pod adresem Kijowa w rocznicę aneksji Krymu. Synoptycy znów zapowiadają silny wiatr. Na wybrzeżu jutro powieje z prędkością do 65 km na godzinę, a w Tatrach nawet do 100. A strażacy wciąż zmagają się ze skutkami nawałnic, które już przeszły nad Polską. Najgorzej było w zachodniopomorskim, na Śląsku i na Mazowszu. Uszkodzone są m.in. dachy na budynkach mieszkalnych. Wiele dróg terasują drzewa i konary. I są problemy z dostawami prądu. Po południu nie miało go jeszcze kilkanaście tysięcy odbiorców. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tych awarii występuje na Mazowszu, około 5700 odbiorców ciągle jeszcze nie ma przywróconych dostaw prądu. Naprawy cały czas trwają, no trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, kiedy one wszystkie zostaną usunięte. Przy takiej pogodzie, jak zazwyczaj, dużo pracy mają strażacy przy usuwaniu powalonych drzew, konarów, zabezpieczaniu dachów. Silny wiatr synoptycy zapowiadają także na noc z niedzieli na poniedziałek i na początek tygodnia. W serwisie Trójki teraz polityka. Europejski poziom życia dla Polaków, zapowiada prezes PiSu. Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach tłumaczył, że ma na myśli płace i wysokość świadczeń społecznych. Mówił także o konieczności pozostania w Unii Europejskiej. Obiecywał rozsądną politykę klimatyczną i krytykował zmiany ideologiczne związane z rodziną. Relacja Karola Surówki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał, że jego partia dla Polski chce europejskości, w tym wyrównania płac między Polską a Europą Zachodnią. Prezes PiSu dodał, że członkostwo w Unii Europejskiej dla Polski jest koniecznością. Nie ma innej alternatywy, nie ma innej możliwości. Jesteśmy w Unii, to jest wybór ogromnej większości Polaków. Jarosław Kaczyński podkreślał równocześnie, że ze zmianami gospodarczymi w parze nie mogą iść zmiany ideologiczne dotyczące rodziny. Prezes PiSu powiedział, że jego partia mówi nie małżeństwom jednopłciowym. W Katowicach pojawił się też temat zmian klimatycznych. Według premiera Mateusza Morawieckiego energetyka oparta na węglu nie wyklucza się z rozwojem technologii niskoemisyjnych. Utrzymaliśmy to, co jest dla nas wartością, naszą perłą. Katowicka konwencja była drugą z 13, jakie PiS zaplanował przed eurowyborami. W przyszłym tygodniu politycy Prawa i Sprawiedliwości mają się spotkać we Wrocławiu. Z Katowic, Karol Surówka, Polskie Radio. Rosja grozi Ukrainie międzynarodowymi procesami, a robi to w piątą rocznicę aneksji Krymu. A wczoraj przewodniczący Dumy Państwowej zapowiadał, że Moskwa będzie domagała się od Kijowa rekompensaty za straty gospodarcze, które poniósł Krym, gdy znajdował się jeszcze w granicach państwa ukraińskiego. Dzisiaj z kolei szef separatystycznego rządu w Symferopolu stwierdził, że w najbliższych miesiącach rozpocznie się liczenie strat. Te słowa krytykuje część rosyjskich politologów i niezależnych komentatorów. Szczegóły w relacji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego, który jest na Krymie. Politolog Igor Nikołajew w rozmowie z Radiem Echo Moskwy stwierdził, że Rosja nie ma żadnych szans na to, aby jakiekolwiek poważne międzynarodowe organizacje zajęły się roszczeniami krymskich separatystów. Rosyjski politolog i filozof Igor Czubajs zauważa, że za brak rozwoju Krymu w ostatnich latach przed aneksją odpowiada obalony prezydent Wiktor Janukowycz. Być może wille Wołodina i Janukowycza sąsiadują ze sobą na moskiewskiej Rublowce, więc pewnie tam będą się dogadywać, kto i komu jest ile winien, napisał na blogu Echa Moskwy rosyjski filozof. Z kolei autor bloga ukrywający się pod pseudonimem Sierpem Po ostrzega rosyjskie władze, że tego typu pomysły mogą skutkować tak zwanymi roszczeniami odwetowymi, z którymi wystąpią do Rosji wszystkie kraje, które doznały krzywd zarówno moralnych, terytorialnych, jak i gospodarczych od Związku Radzieckiego oraz współczesnej Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze ostrzeżenie, bo w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Synoptycy zapowiadają, że wraz ze spodziewanym ociepleniem może być coraz niebezpieczniej, a toprawcy ostrzegają turystów. Na szlakach leży kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu. Pod nią lód, położone wyżej szlaki są w większości nieprzetarte. No i dodatkowym utrudnieniem jest silny wiatr. W wyższych partiach może osiągać prędkość do 120 km na godzinę. Od 1 marca, przypomnijmy, do 30 15 listopada wszystkie szlaki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego są zamknięte od zmierzchu do świtu. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje na Babiej Górze i w Karkonoszach, w Bieszczadach drugi. 5 minut po 21, czyli pora w Trójce na wiadomości sportowe. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Jan Kałucki. Lechia Gdańsk na pewno będzie liderem piłkarskiej Lotto Ekstraklasy po 26. kolejce. Ekipa z Trójmiasta wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 1-0 i powiększyła przewagę nad Legią Warszawa do 5 punktów. Ta przewaga może za chwilę nieco stopnieć. Mistrzowie Polski grają w tej chwili na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Po 30 minutach jest remis 0-0. A w innym zakończonym już meczu Jagiellonia Białystok nieco niespodziewanie przegrała z Koroną Kielce 1-3. Kapitan Jagi Taras Romańczuk nie ukrywa, że drużyna z Podlasia przeżywa ogromny kryzys. Kolejny mecz do przerwy przegrywamy 2-0. Nie potrafimy się podnieść. To jest jednak jakiś problem. Problem jest też, że nie stwarzamy sobie sytuacji tyle, jak stworzyliśmy wcześniej. Jak mamy strzelić bramkę, jeżeli nie uderzamy na bramkę. Też może trochę kondycji fizycznych zabrakło, ponieważ graliśmy też puchar, ale to nie tłumaczenie z tego, co wydarzyło się, przede wszystkim to w głowie siedzi. Jagiellonia może brać przykład od Manchesteru City, który awansował do półfinału Pucharu Anglii. Podopieczni Pepa Guardioli wygrali ze Swansea 3-2, choć do przerwy przegrywali 0-2. Emocji nie brakowało też na innych zagranicznych stadionach. W Niemczech Borussia Dortmund wygrała z Hertą Berlin 3-2 i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi. Natomiast w Hiszpanii Real Madryt wygrał z Celtą Vigo 2-0. Było to pierwsze spotkanie królewskich, od kiedy na ławkę trenerską Realu wrócił Zinedine Zidane. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli 4. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Vikersund. Wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Austriakami. Słabo skakał Kamil Stoch, który szybował tylko 202 i 200 metrów. Jakub Wolny, który spisał się dziś bardzo dobrze, dwukrotnie pobił rekord życiowy, żałuje, że nie udało się wskoczyć na podium, ale nie czuje do nikogo urazy. Nie ma złości żadnej i powiem tylko tyle, że razem przegrywamy i razem wygrywamy. Norweżki i Norwegowie sięgnęli po biatlonowe Mistrzostwo Świata w rywalizacji sztafet. Polki w składzie Kinga Zbylut, Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń i Kamila Żuk zajęły 7. miejsce, a Polacy, czyli Łukasz Szczurek, Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec i Mateusz Janik zostali sklasyfikowani na 16. pozycji. I na koniec zła informacja dla fanów tenisa. Półfinał turnieju ATP w Indian Wells pomiędzy Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem nie odbędzie się. Pan zmaga się z kontuzją kolana i postanowił oddać pojedynek walkowerem. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, w górach także śniegu. W większości regionów od 3 do 5 stopni, w Suwałkach minus 1. No i jak już mówiliśmy, nadal dość silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu i w górach. Jutro zmiana pogody, bo dużo przejaśnień, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie, a po południu na zachodzie będzie się chmurzyć i popada. W Krakowie i Wrocławiu jutro nawet 19 stopni, w Zielonej Górze i w Warszawie 16, w Bydgoszczy 13, w Gdańsku 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lubi, kiedy jest jej dużo. I will talk really too much. I will go on. I will laugh too loud. I will stay too long. I can't be the only girl who's too much. Wspaniała rozmówczyni, znakomita wokalistka. Luduła ją. Wywiad i występ. W poniedziałek w Aksamicie między 19 a 21. Do usłyszenia. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Rolling seas, endless roads, heading into the sun. Big skies, bigger dreams, enough for everyone. I was brave, free of love, I wanted to travel alone. We were born in the light, I'm sorry I remembered it wrong. I'm sorry that I broke you down. I'm sorry that I thought it through. I'm sorry that I looked around. I couldn't keep up, not good enough. You were there when I needed you. I am without a word. Stood up my back when I wanted you. Turned away when it hurt. You were there when I called for you. And I walked away. The sun began to burn too bright. I saw myself in the light. I opened the door and lost the dream. I couldn't go back inside. I took a road that led nowhere. I didn't know that then. But I made my choice. Now gone too far to come back here again. I'm sorry that I let you down. Sorry that I lost the way. I'm sorry that I died and then came alive. I couldn't keep up. You were there when I needed you. I am without a word. Stood up my back when I wanted you. Turned away when it hurt. You were there when I called for you. And I walked away. Dajda wyśpiewała nam właśnie tytułowy utwór ze swojej najnowszej płyty Still On My Mind, o której dzisiaj trochę opowiada, ale też opowiada przede wszystkim o swoim o swojej karierze. W tej godzinie także o współpracy z innymi muzykami. Tu będzie inny muzyk, Kendrick Lamar. Don't wrap it up and go. Behind the sun, just give it to me as it is and let it stand. Don't fly like a kite between the clouds. It needs no excuse, just bring it down. Let eyes that are in pain look upon it in all its glory. Thank you. the waters in the open sea. When tribulation come, all we can say is hopefully. And yesterday you could probably say it's no hope for me. But today I'm overly dedicated. I'm supposed to be a testimony for broken hearts in the city. You're either crash landing or planning on flying with me. Misery loves standing behind this company. Well, vividly I can see that your feelings would like to dwell on our past encounters. Reaching over the counter told me that it's appealing to pop a pill that's a downer. I heard emotions burn deep. I heard when you fall out of love, the drop is steep. I heard when you see a dove, that's what you try to be. Got these burdens under my wings, but I'm still free. Cause I can make the decision to let it all go away before I ever run astray. I look you in your eye and say, let us move on. O ten utwór i wszystko, co z niego wynikło, trudno Dido nie zapytać. Powiedziała już nam, że nie możemy w życiu niczego przewidzieć i ona się na tym nigdy nie koncentruje. Stąd to pytanie było także pytaniem o rolę szczęśliwego przypadku, zbiegu okoliczności. Opowiedz nam, jak to było z podkładem, do którego Eminem potem dorobił ciebie. You made stand the backing track, happened to be watching TV while he was doing his taxes, kept hearing the advert for Sliding Doors, recorded that advert off the TV, put that into, you know, like none of this, it's all those little moments. I know, and that's what I love about life. And I'm someone who never tries to sort of control much of anything. Robił podkład do utworu i wypełniał właśnie formularze podatkowe, kiedy zobaczył w telewizji reklamówkę drzwi przesuwnych ze mną. Nagrał to z telewizji. No i właśnie tego typu historie, te nieprzewidziane momenty, punktowe momenty w życiu, to jest to, za co życie kocham. I mówię to ja, która nigdy nie potrafiła i nie chciała kontrolować zbytnio niczego. Posłuchamy teraz utworu Stan w wersji pełnej teledyskowej. To trochę dziwne grać teledysk w radiu, ale jeżeli Państwa wyobraźnia zadziała, to proszę wyobrazić sobie Dido w roli bardzo nietypowej. Zresztą broniła się przed tym rękami i nogami, ostatecznie dała się przekonać i zagrała w teledysku. Zagrała w teledysku, który eksplodował potem i jej, i Eminema popularność w stratosferę. Clouds up my window, and I can't see it all.

got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the... That type of shit don't make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... It was you. Damn. No i teraz pytanie do kogoś, kto pierwszą płytą zachwycił 21 milionów ludzi na całym świecie, a było to na przełomie wieków. Co zmieniło się od czasu, kiedy debiutowała, bo przecież wcześniej jeszcze była praca z rodzinnym zespołem Faithless i parę innych historii do teraz, na przykład media społecznościowe? Social media, people with camera phones, you know, there was none of that. So you know, we all had our Nokias and our, you know, like, so it really was about that moment with just us, the band, and the people in the room. So that was really my only reference for what was going on. The thing that I loved back then is I would look out and the crowds would change and they'd become more and more diverse, of, you know, just every type of person in there. And it would, you know, like, that was more sort of, I loved, you know, and that you could go to any country, or I'd be in, you know, I'd be in a back of a car in like the middle of Ethiopia, and Benetton, people are singing, and the crowd was like Benetton billboards. No, it wasn't that. It's more like it just was like old and young, and just, you know, there was just everybody. Yeah, just sort of, there'd be like a, you know, big old guy talking to like a teenage girl, her mum talking to the, you know, everyone was sort of, you know, I just really enjoyed that sort of anyone and everyone was sort of at the shows. Oczywiście nie było mediów społecznościowych, nie było wszechobecnych telefonów kręcących i robiących zdjęcia. Mieliśmy Nokię i tak naprawdę to, co wtedy kochałam, to, że byliśmy tylko my na scenie i publiczność przed sceną. I to był jedyny punkt odniesienia. Potem zacząłem obserwować, co strasznie mi się spodobało, jak dywersyfikowały się tłumy na moich występach. Mogłam pojechać do każdego kraju na świecie i byli tam wszyscy. Jechałam samochodem przez Etiopię i słyszałam swoją piosenkę w radio. Na koncertach byli i starzy, i młodzi, i mamy z dziećmi. I to wszystko na każdym kontynencie. To było absolutnie zachwycające. And the stuff that blew me away was when I would be somewhere really far away and somewhere I'd never been, and in Africa or in Asia, and in a really sort of, you know, literally like in the middle of nowhere, and somebody would be singing my song, you know. And it was only those moments that where it started feeling like, wow, that is absolutely incredible. Whereas all the other sort of industry stuff, I think, went over my head, to be honest. Tak naprawdę najważniejsze dla mnie było to. Byłam gdzieś na samym końcu świata, w środku niczego, w Afryce, w Azji, i nagle słyszałam kogoś, kto śpiewa moją piosenkę. Te chwile, te momenty były dla mnie znacznie ważniejsze od wszystkiego, co działo się biznesowo, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, z moją sprzedażą, z moimi płytami. To wszystko wpadało jednym uchem i wypadało drugim. You know, because also for me, I can write a song, but it might not feel real to me, you know, but it might be more real to someone else to sing it. So, but it doesn't mean I don't feel those things. It just might not be something I want to keep singing. So I really like the idea of doing more of that. And I think, you know, once the tour is over, I'll do a bit more of that as well. A teraz o pisaniu dla innych. często zdarza mi się napisać piosenkę, która jest okej, ale jakoś nie słyszę jej w własnym wykonaniu. Wtedy jestem bez problemu w stanie podarować ją komuś innemu. Myślę, że to jest zajęcie, które zawsze bardzo mi się podobało. Kiedy skończę tę trasę koncertową, z całą pewnością zabiorę się i za coś takiego. No to jeszcze pytanie o dwóch znanych współpracowników. Najpierw Sting. Yeah, I mean Sting is was just so kind to me at the beginning and you know I was such a Police fan. Byłem zawsze ogromną fanką grupy Police. A on był dla mnie tak miły i uprzejmy, kiedy pracowaliśmy. No i jeszcze Brian Eno. And just, you know, what a great guy, what a great voice. And Brian Eno, I got to actually write with a few times, which was amazing because his albums were like huge for me. And actually, when I started writing songs, it was mostly over Brian Eno tracks, you know, like I would just put on a Brian Eno album and just start writing lyrics. And you know, so I've probably written quite a few songs over his music. But what a great guy. Just, you know, what I really respect is those people who've been doing this for such a long time at such a high level and they're just so good at what they do and they're not jaded at all. They're so excited and they're kind and they want to share it and they want to, you know, work with younger people. And, you know, I really respect it. And Brian Eno was incredible to work with. I learned a lot from him. And he was incredibly sort of encouraging. To najpierw jeszcze było słowo o Stingu. Co za wspaniały człowiek, co za wspaniały głos. Jeżeli chodzi o Briana Eno, miałem ogromny zaszczyt, ogromną przyjemność i satysfakcję zawodową pisać razem z nim. Byłem jego ogromnym fanem i myślę, że kiedy zaczynałam pisać pierwsze piosenki, na pewno popełniłem kilka tekstów do muzyki Briana Eno. Mam ogromny szacunek dla takich postaci jak Brian, którzy przez tak długo pracują na najwyższym poziomie, a w dalszym ciągu mają w sobie emocje, ekscytację, są uprzejmi i chcą dzielić się tym, co potrafią i co mogą wnieść z innymi młodszymi wykonawcami. On the wall, the sand lying on the floor, the bed upstairs still unmade, the dust float in the light, the people just left, all laughter and mess, forgetting this and that and rushing back. The front door still playing in one room down the hall, and towels on the floor, and then it's quiet, just the bees and birds, the summer haze of the trees, and the air feeds it all, feeds it all. We can all feel it, like a light out on your bed, welcoming you. We can all feel it, like a light out on your bed, welcoming you. The day before we went to war, to all, we can all feel it. All the parasols and kids at play, the seesaw still in calm, blue as the cloudless sky, and just the gentle hum of the summer's goings on, broken by the sudden rush of two planes, flying low and fast, into the sun, into the sun. We can all feel it, like a light out on your bed, welcoming you. We can all feel it, like a light out on your bed, welcoming. Coming you. to był właśnie ten moment, o którym Dido tak pięknie przed chwilą opowiadała. Siedziała obok Briana Eno i komponowała utwór. Nazywał się Day Before We Went to War i kończył jej płytę o tak trafnym tytule. The Girl. Jeżeli pamiętacie Państwo film 127 godzin, to słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej w wykonaniu bohaterki naszego programu, która teraz zaśpiewa bardzo niespodziewany i bardzo piękny cover. Leave in the morning with everything you want in a little black case. Alone on a platform, the wind and the rain on the side. A lonely face. Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Pushed around and kicked around, always a lonely boy. You are the one that they talk about around the town as they put you down. Hard as they would try, they'd hurt to make you cry. But you never cried to them, just to your soul. No, you never cried to them, just to your soul. want in a little black case. Alone on a platform, the wind and the rain on a sad, lonely path. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Kiedy udało mi się znaleźć tego Small Town Boya, przypadkiem trafiłem na wersję z 2014 roku Jimmy'ego Somerville'a, która mnie rzuciła na kolana, a której wcześniej nie znałem, i nią dzisiaj chciałem się z Państwem w zasadzie pożegnać. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz i Dajdo w głównej roli. Dziękujemy. Do usłyszenia. So we can get maybe something before that. Would that be right, easy? Okay, yeah, sure. Yeah. Maybe from the last bit one. We just did. From the bit we just did. Yeah. This is Dido, and you're listening to Trujka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocy spakowane.